olsun hızıma mülayim. Seni haktan dileyim. Yaz günü yaz günü Temmuz'da sen terlemen çileyim. Gün gördüm, günler gördüm. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm ve gördüm. Altın hızıma incirim, gömleğim narincirim. Benim lal olmuş dilim, ne de benim lal olmuş dilim, ne de dünya bitirim. Gün gördüm, günler gördüm, seni gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, bek oldum.